सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 45वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पुस्तकों पृष्ठ संख्या 150 से लेके 153 के प्रथम अनुच्छेद प्रारंभ तक। पृष्ठ संख्या 150 पर प्रारंभ से जो है तथा च कारक शब्दा, इसको इसकी व्याख्या करेंगे। आप कीजिए। तथा च कारक शब्द, जितने कारक होते हैं निमित्त वसात, निमित्त के कारण से समावेशन वर्तन्ते इति, समावेश होकर रहते हैं। समावेश का मतलब? मतलब जितने भी कारक होते हैं वो समावेश का मतलब मिल करके रहते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे में मिल करके रहते हैं। स्पष्ट नहीं हुई बात, जो आनी चाहिए उसके लिए उपयुक्त शब्द और बोलिए कोई। जैसे मिल करके रहते हैं, क्या सारे कारक एक साथ रहते हैं? कोई एक, कहीं एक कारक रहता है, दूसरा कारक कहीं और है? एक साथ है, मतलब कभी जैसे कर्ता को कह दिए फिर वही कर्ता कर्म बन जाता है। तो समावेश किसका हुआ उसमें? समावेश कारक का हो रहा है, जो पहले कारक करता था फिर वही कर्म बन जाता है, फिर वही करण भी बन जाता है। तो व्यक्ति तो वही है जिसको आप कह रहे हो, वही कर्ता बन जाता है, वही कर्म बन जाता है, व्यक्ति तो वही है जी। समावेश किसका हुआ? समावेश कारक का हो रहा है। कारक शब्दों का हुआ जी, कि कारक तो वो अर्थ भी है जी। तो यहाँ जो लिखा है कारक शब्दा, इसका अर्थ करते समय भी आपने शब्द, ये शब्द नहीं बोला था आपने, कहा था कारक निमित्त वशात समावेश से रहते हैं जी। तो कारक के तो दोनों अर्थ बन जाएंगे, तो कारक शब्द यही बोलना है यहाँ पर जी। तो कारक शब्द समावेश से रहते हैं, एक ही वस्तु में क्रिया में अनेक कारक संज्ञाएं रहती हैं, समावेश होके रहती हैं। ठीक है, आगे। वृक्षा तिष्ठति इति, वृक्ष खड़ा है, स्वस्थितौ स्वयं में स्थित होने के कारण स्वतंत्रयात करता, यह स्वतंत्र करता है। वृक्षम पश्यति इति, वृक्ष को देखता है। दर्शनेन आप्तुम इस्यमानतम त्वात्, दर्शन के द्वारा जो प्राप्त करने में चाहा गया है वो कर्म है। वृक्षेण चंद्रमसं ज्ञापयति इति, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को ज्ञापित करता है, मतलब बता रहा है। ज्ञापकस्य साधकतम त्वात् करणम्। तो एक द्रव्य में अनेक कारक शब्दों का, कारक संज्ञाओं का समावेश क्यों हो जाता है? एक ही वस्तु में अनेक कारक संज्ञाओं का, कारक शब्दों का समावेश क्यों हो जाता है? आप बताइए। स्पष्टता, प्रयोजन के निमित्त, आप बताइए। क्षमा करें आचार्य जी, प्रश्न प्रश्न ये है, एक वस्तु में अनेक कारक शब्दों का यानी कारक नामों का, कर्ता कर्म आदि जो ये नाम हैं, शब्द हैं, कारक के नाम हैं, वो एक ही में क्यों आ जाते हैं? भिन्न भिन्न स्थितियों में उसके भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। वो भिन्न स्थिति क्या है? जैसे आपने उदाहरण में दिया था कि उदाहरण नहीं, शब्द बोलिए। यहाँ जो इसका उपयुक्त शब्द है वो बोलिए। आपके पीछे दीजिए इनको। संज्ञाओं का समावेश कैसे होता है? इनको बंद कर दीजिए अभी। अच्छा, मैं दो दिन था नहीं यहाँ पे पाठ पर। अच्छा, आप बताइए। पता नहीं, संज्ञाओं का समावेश पीछे दीजिए। भिन्न भिन्न संज्ञाओं का समावेश क्यों हो जाता है? अलग अलग कारक नाम है, कोई कहीं कर्ता भी कारक है, कर्म भी है, करण भी है, संप्रदान भी है। ये जो छह कारक हैं, किसी एक ही वस्तु में ये छह छह क्यों आ जाते हैं? ये तो कोई न्याय संगत बात नहीं हुई। समय काल की स्थिति के अनुसार वो बताना है। समय काल स्थिति क्या? क्रिया के साथ जब वो संबंध होता है। क्रिया के साथ तो सब कारकों का होता है, केवल क्रिया के साथ संबंध होने मात्र से तो सारी संज्ञाएं नहीं आ जाती। बताइए आचार्य जी, शायद निमित्त के समावेश से। निमित्त समावेशात, मूल शब्द जो यहाँ लिखा है कारक शब्द है, निमित्त वशात समावेश है ना, वर्तन्ते। क्यों आते हैं? निमित्त के कारण से आते हैं। कोई कारण है, निमित्त मतलब प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त। वो कारक इस नाम से क्यों कहा जा रहा है? वो प्रवृत्ति निमित्त है। वो प्रवृत्ति निमित्त क्या क्या है, उनको एक एक करके बताएं। कोई कर्ता, कर्ता का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? राजेश जी, किसी को कर्ता क्यों कहते हैं? कर्ता नाम उसका क्यों रखा गया है? कर्ता कारक ये क्यों कह रहे हैं? राजेश जी को दीजिए। कर्ता स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया को करने वाला होता है। करोति इति कर्ता, जो करने वाला है या स्वतंत्र है कर्ता, ये उसका प्रवृत्ति निमित्त होगा। क्रिया के करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। अन्य कारकों के न होने पर भी जो क्रिया को कर सकता है अकेला भी कभी, वो कर्ता होता है। ये प्रवृत्ति निमित्त हो गया। इसलिए अब ये निमित्त जहां जहां घटेगा उस उसको कर्ता इस कारक संज्ञा से, कारक शब्द से कहा जा सकता है, जहां जहां भी है। जैसे कि वृक्षस्तिष्ठति, तीनों हो जाएगा यहां, क्योंकि क्रिया से हमें जोड़ना है। ठीक है, करने में वो चाहे तो करे और चाहे तो ना भी करे और चाहे तो भिन्न ढंग से भी करे, तो तीनों बातें जुड़ी हुई हैं उसमें। और जो हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उसमें भी हमारा कर्तृत्व तभी बनता है जब हम करने में स्वतंत्र हों। हमारा कर्तृत्व, हमने कर्म किए हैं, इसका मतलब है कर्ता हम हैं। और हमारा कर्तृत्व कब स्वीकार्य हो सकता है? जब हम करने में स्वतंत्र हों। ये प्रवृत्ति निमित्त वही है, हमने अपनी कर्ता संज्ञा की तो कहते हैं कि नहीं आपने किया है ये कर्म, इसका मतलब ये प्रवृत्ति निमित्त वहां होना चाहिए। अब इसको आप सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो कोई यूं कहे कि परमात्मा जो करवा रहा है वही कर रहे हैं हम, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो परमात्मा की इच्छा है वो हो रहा है इस संसार में, हमारा कर्तृत्व है ही नहीं, हम कर्ता हैं ही नहीं। ठीक है, ये तब हो सकता है जब हमारे में ये प्रवृत्ति निमित्त ना हो, हम कर्म करने में स्वतंत्र ना हो। व्यवहार में हम देखते हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, करने ना करने, भिन्न करने में हम स्वतंत्र हैं। उसके सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण हमारे जीवन में हैं, सबके जीवन में हैं। तो चूंकि ये स्वतंत्रता है हमें, इससे पता लगता है कि हम कर्ता हैं। यदि परमात्मा के द्वारा ही कठपुतली की तरह हम चलाए जा रहे हों तो हमारा स्वतंत्र कर्तृत्व, स्वतंत्रता तो नहीं रहेगी, और स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो कर्तृत्व भी नहीं रहेगा, और कर्तृत्व नहीं रहेगा तो उसका फल भी हमें नहीं मिल सकता, वो हमारा कर्म ही नहीं है। हम कर्ता हो तो हमें फल मिले, लेकिन हमारा कर्तृत्व ही नहीं है। तो कर्ता जिस जहां जहां भी संज्ञा आएगी तो वहां पर ये लगेगा स्वस्थितौ स्वतंत्र स्वातंत्र्यात कर्ता। ये वृक्ष के लिए है स्वस्थितौ, कोई है जो भी चीज है वो अपनी दृष्टि से होने में स्वतंत्र है, और कर्म में जैसा हम देखते हैं चेतन में मनुष्यों में, तो वहां जहां हमारी स्वतंत्रता होती है तो हमारा कर्तृत्व आ जाता है। लेखनी में स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, तलवार में स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, इस दृष्टि से उनको कर्ता नहीं कहा जाएगा धर्म के क्षेत्र में। भाषा की दृष्टि से वो कहा जा सकता है, वहां उस तरह के भाव को लेकर के कथन करते हैं। तो ये प्रवृत्ति निमित्त तो हुए। अच्छा, पृष्ठ संख्या 151 पर दूसरा अनुच्छेद। आलोक जी, अस्ति भो, अस्ति भो ठीक है। कारक शब्दानाम निमित्त समावेशात समावेशः निमित्त समावेश, प्रवृत्ति निमित्त के समावेश होने से कारक इसको निमित्त वशात ऐसा कर लीजिए, समावेशात से भी घटा सकते हैं। तो कारक शब्दों का समावेश निमित्त वशात, पहले समावेश आया था उसी बात को लेके कर रहे हैं। कारक शब्दानाम जी, कारक शब्दों का निमित्त के कारण से समावेश होता है, निमित्त वशात समावेश होता है। प्रत्यक्षादीनी च प्रमाणानी, प्रत्यक्षादि इस प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है ये प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षादीनी च प्रमाणानी, प्रत्यक्षादि ये प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। उपलब्धि हेतुत्वात् उपलब्धि के कारण से, प्रमेयम च उपलब्धि विषय। रुकिए, अब ये जो वार्तिक था कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेश जी, इसको घटाइए यहाँ पर। कारक शब्दों का निमित्त वशात समावेश होता है, तो यहाँ अगली पंक्ति में कौन सा कारक शब्द है, कौन से निमित्त से उसका समावेश हो रहा है? प्रत्यक्ष नहीं बताऊंगा। ये तो सिद्धांत हुआ कि कारक शब्दों का निमित्त वशात समावेश होता है। आवाज कम कीजिए, गूंज रही है। कारक शब्दों का निमित्त वशात समावेश होता है, ठीक है, ये एक सिद्धांत वाक्य आ गया। अब अगला जो वाक्य आपने पढ़ा ये इसका उदाहरण है, उसमें घटाएंगे इसको, तो कैसे घट रहा है ये पूछ रहा हूं मैं, या कारक शब्द क्या है और निमित्त क्या है? नहीं, आशुतोष जी, पंक्ति का अर्थ तो आपने कर दिया, वो शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन विषय समझा है या नहीं समझा है? आचार्य जी आगे कहेंगे ये प्रमाण कारक क्या है। प्रमाण कारक हो गया, ठीक है जी। और उसका निमित्त क्या है? निमित्त है इसका प्रवृत्ति निमित्त प्रमीयते अनेनिति प्रमाण। यहाँ वाला बोलिए जो यहाँ लिखा हुआ है पंक्ति में, उपलब्धि हेतुत्वात्। उपलब्धि हेतुत्वात्, ये जो वाक्य है प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण, चारों प्रमाण आ गए, तो प्रमाण शब्द ये एक कारक है जी, एक संज्ञा है, इसका प्रत्यक्षादि में समावेश है। प्रत्यक्षादि जो हैं उनमें प्रमाण इस संज्ञा का समावेश है, वो वहां विद्यमान है। क्यों वहां हो पा रही है? उपलब्धि हेतुत्वात्, ये निमित्त है, ये निमित्त वशात। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों कहते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उपलब्धि का हेतु है, ये उपलब्धि हेतु निमित्त है। संज्ञा हो गई, कारक संज्ञा हो गई, यहां पर प्रमाण, प्रमाण भी एक कारक है, कारक संज्ञा है, और उसका समावेश कहां पर हुआ? प्रमेय ने, प्रत्यक्ष आदि में, प्रत्यक्ष में, अनुमान में, आगम में, उपमान में, ये जो चार बताए गए अलग अलग नाम, इन चारों में प्रमाण शब्द पहुंच जाएगा। क्यों? निमित्त वशात। निमित्त क्या है? उपलब्धि हेतु। अगला वाक्य फूलचंद जी बोलेंगे। प्रमेयम च, प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात् ये जो प्रमेय प्रमेय आदि का की जो उपलब्धि होती है उस विषय का ज्ञान कराने से यह प्रमेय कारक पंक्ति का भी अर्थ नहीं हुआ अभी तो पीछे से जोड़ते हुए इसको करना है प्रत्यक्षादिनी रवि जी बोलेंगे प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात् पहले तो पंक्ति का अर्थ बताइए प्रत्यक्षादिनी प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेय एक मिनट कहाँ बोल रहे हैं आप अच्छा पीछे से आचार्य जी जोड़ रहे थे अच्छा प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात् प्रत्यक्ष आदि के उपलब्धि विषय को प्रमेय कहते हैं नहीं ठीक है आप यूं कह सकते हो प्रत्यक्ष आदि लेकिन वो प्रत्यक्ष आदि नहीं प्रमाणानि ये हो गया यहां आपको प्रमेयम जोड़ना है तो आत्मादि जोड़ना होगा आत्मादि प्रमेयम ठीक है हाँ तो फिर से कीजिए प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात् आत्मादि के उपलब्धि विषय से प्रमेय आत्मा आदि उपलब्धि विषय होने से प्रमेय हाँ, आत्मा आदि उपलब्धि का विषय होने से प्रमेय है अब यहाँ बताइए कारक शब्द क्या है प्रमेय कारक है जर जी प्रमेय कारक है ठीक है और निमित्त क्या है उपलब्धि विषयत्व उपलब्धि विषयत्व ठीक है प्रमेय संज्ञा है प्रमेय एक कारक है यहाँ पर कौन सा कारक है प्रमेय प्रमेय कौन सा कारक है अगर कारकों के जो नाम है व्याकरण वाले कर्म कर्म कारक है और प्रमाण भी एक कारक है तो वो कौन सा कारक है कर्म है करण करण करण कारक हो गया कारक तो है लेकिन अभी नाम क्या दिया गया प्रमाण दिया गया प्रमेय दिया गया ये कारक ही तो हैं तो ऐसे निमित्त वशात इन कारकों का कारक शब्दों का समावेश किसी शब्द में होता है एक को एक में दो का भी हो सकता है ठीक है अब आप में से किन्हीं को पूछना हो कल के पाठ में से पृष्ठ संख्या 153 से लेकर के पृष्ठ 155 के प्रथम अनुच्छेद जहां समाप्त हो रहा है वहां तक जी ओम पृष्ठ संख्या 153 जी 18वां सूत्र इसमें द्वितीय पंक्ति में जो अविशेषात शब्द आया है उसका क्या अभिप्राय है अविशेष का मतलब समान होने से ये समानता किसमें देखेंगे प्रमाण और प्रमेय में ठीक है प्रसंग पीछे का क्या है ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है इस सूत्र में दो तरह से उसने किया तो दूसरे में क्या आक्षेप कर रहा था वो तद विनिवृत्तेर्वा यदि प्रमाणांतरों की निवृत्ति होती है तो चार प्रमाणों से भिन्न प्रमाण कोई नहीं है ऐसा आप मानते हैं तो प्रमाण सिद्धिवत जैसे प्रमाण की सिद्धि होती है कैसे होती है प्रमाण की सिद्धि इस पक्ष में किस पक्ष में जिसमें चार ही प्रमाण है और चार से अतिरिक्त तो कोई प्रमाण नहीं है और इन चार प्रमाणों की सिद्धि करनी है तो इन चार प्रमाणों की सिद्धि कैसे होगी बिना अन्य प्रमाणों के ठीक है ऐसा मानना होगा इस पक्ष में तो जैसे प्रमाणों की चार प्रमाणों की सिद्धि बिना किसी प्रमाण के होती है बिना किसी प्रमाण मतलब अन्य कोई प्रमाण नहीं है और वैसे ही बस सिद्ध है वो बिना प्रमाणों के प्रमाणों की यदि सिद्धि होती है तो उसी के समान प्रमेय की सिद्धि भी हो जाएगी क्या समानता बिना प्रमाणों के प्रमेय की सिद्धि हो जाएगी ठीक है अब इन्होंने इसी बात को कहा आत्मादि उपलब्धौ अपि प्रमाणांतरम निवर्त्यति प्रमाणांतर उसमें भी चला जाएगा अविशेषात अविशेष होने से जब हम प्रमाण को जानते हैं, सिद्ध करते हैं। प्रमाणों की सिद्धि बिना किसी प्रमाण के हुई, तो इस समय प्रमाण की सिद्धि कर रहे हैं तो प्रमाण क्या बने हुए हैं? प्रमेय बने हुए, या प्रमेय संज्ञा भी ना दें, प्रमाण संज्ञा भी दें तो कुछ है? जब ये चीजें प्रत्यक्ष आदि बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाते हैं तो प्रमेय भी हो जाने चाहिए। और समानता क्या हुई दोनों में? प्रमेय तो समान है, जिसको हमें सिद्ध करना है साध्य है, प्रमाण भी साध्य थे और वो बिना प्रमाण के सिद्ध हो गए थे। ऐसे ही प्रमेय भी साध्य होते हैं, वो भी बिना प्रमाणों के हो जाएंगे। तो साध्यत्व दोनों में समान है, अस्तित्व उन दोनों का है, तो वो बिना प्रमाण के हो जाएंगे, होने चाहिए। ये आक्षेप दिया जा रहा है, होते हैं ऐसा नहीं कह रहा है पूर्व पक्षी, होने लगेंगे ये आपके मत में, ये मानना पड़ेगा आपको। जबकि उसको भी पता है सिद्धांत ऐसा नहीं मानता है कि प्रमेय बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए आक्षेप दिखा रहे हैं कि आप तो ये मानते हो कि प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि होती है, यदि आप प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाण के मानते हो तो प्रमेयों की सिद्धि भी आपको बिना प्रमाणों के माननी होगी। वहां आप ये आग्रह नहीं कर सकते प्रमेयों के विषय में कि प्रमेयों का ज्ञान भी प्रमाणों से ही होगा, आप वहां आग्रह नहीं कर सकते। जब प्रमाण बिना प्रमाण के जाने जा सकते हैं तो प्रमेय भी बिना प्रमाण के जाना जा सकता है, ये आक्षेप किया। हो गया स्पष्ट? अन्य राजेश जी, इनको भी दे देंगे। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 155 जी, प्रथमा पंक्ति में ये जो अर्थ जातम है उसका संबंध किससे होगा? प्रमेयम के साथ होगा या कैसे? वाक्य प्रमेयम से। एवं किंचित अर्थ जातम प्रमेयम सत। हाँ, कुछ वस्तु किंचित अर्थ जातम, कोई भी हो गया, कोई भी वस्तु प्रमेय होती हुई, होती हुई। हाँ, और एक दो प्रश्न पीछे के पार्ट से है 40वें। अभी पहले इसके बारे में पूरा कर लेते हैं, कल वाले पार्ट में से पूछिए। आचार्य जी, ये पूर्व पक्षी जो जो बात बोल रहा है, ये पूर्व पक्षी अपना तो कोई सिद्धांत रख नहीं रहा है, सिद्धांती की ही बातों से कह रहा है कि आप तो ऐसा मान रहे हो इसलिए ऐसा होगा, तो ये पूर्व पक्षी वितंडा की स्थिति में है एक तरह से कह सकते हैं, पर उसका भाव तो हमें समझ में आ रहा है। उसने ये नहीं कहा, आप ठीक कह रहे हो कि उसने ये नहीं कहा कि भाई मेरे मैं प्रमाणों को मानता हूं नहीं मानता हूं, कितने प्रमाण हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहा है कि आपने जो ये प्रमाण चार कहे वो सिद्ध नहीं होते हैं, इनका प्रामाण्य नहीं होता है। आक्षेप ये वितंडा की तरह से कर रहा है, आके बस प्रश्न करते चले जाना, आक्षेप दिए जाते जाना, अपनी बात को न रखना, वितंडा जैसा है। आक्षेप करता है ये तो सीधा है ही, पूर्व पक्षी आक्षेप ही कर रहा है, तो कह सकते हैं। और आशुतोष जी, अच्छा जी, 154 पृष्ठ पर ये जी। पहली दूसरी पंक्ति, यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम, दृश्य और ये दर्शन किस किस तरह? दृश्य को देखने में, दृश्य को देखने के विषय में, दृश्य दर्शने, दृश्य तो सामने वाला है जी, और दर्शन मतलब जानना उसका जी, वस्तु को जानने में प्रमाण है, जैसे प्रदीप का प्रकाश। प्रत्यक्षांगत्वात्, प्रत्यक्ष का अंग होने से, एक भाग होने से, प्रत्यक्ष की प्रक्रिया का एक अवयव होने से दृश्य के दर्शन में प्रमाण है। इसको यूं कीजिए, प्रदीप प्रकाश प्रमाणम प्रतिज्ञा, प्रदीप का प्रकाश प्रमाण है, प्रमाण है। किस बात में प्रमाण है? कोई प्रमाण है तो कोई प्रमेय भी होना चाहिए। दृश्य दर्शने, दृश्य के देखने में प्रमाण के द्वारा कुछ जाना जाएगा और किसी को जाना जाएगा, तो किसको जाना जा रहा है? दृश्य, वो दृश्य कोई भी हो सकता है, घटपट आदि कुछ भी, वृक्ष आदि। दृश्य के दर्शन में प्रदीप का प्रकाश प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? आपने ये तो प्रतिज्ञा हुई, प्रदीप प्रकाश प्रमाणम प्रतिज्ञा, खोल दिया किसमें? दृश्य दर्शने, दृश्य के देखने में। हेतु क्या है? किसी संज्ञा किसी को देते हैं, दीपक के प्रकाश को हम प्रमाण संज्ञा दे रहे हैं, और प्रमाण एक कारक है, एक कारक का वहां समावेश कर रहे हैं, समाख्या कर रहे हैं, तो उसका निमित्त क्या है? क्यों आप इसको प्रमाण संज्ञा से कह रहे हो? प्रत्यक्षांगत्वात्, क्योंकि ये प्रत्यक्ष का अंग है। कौन? प्रदीप, ये प्रदीप प्रकाश, प्रदीप प्रकाश भी प्रत्यक्ष का एक अंग है। अभी यहां प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जो हम देखते हैं, किसी वस्तु को हम देखते हैं, ये पुस्तक को देख रहे हैं। अब इस पुस्तक को देखने में नेत्र भी काम, नेत्र भी कारण है और प्रकाश भी कारण है, दोनों है। ये दोनों जानने में सहायक है, जिससे जाना जाता है वो प्रमाण कहलाता है। तो इस प्रकाश से जाना जा रहा है, इस रूप में ये प्रकाश भी है। प्रकाश भी कारण है, नेत्र भी कारण है, व्यक्ति भी कारण है, आत्मा भी कारण है, बहुत कुछ आप ले सकते हैं। तो इन सब में ये सब मिलकर के हमें प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। ये जो प्रत्यक्ष की प्रक्रिया है उसमें प्रकाश भी एक भाग है। अच्छा जी, सीधा सीधा प्रकाश को ही प्रमाण नहीं कह सकते? कह सकते हैं। अंग किसकी दृष्टि से कह रहे हैं? और भी मतलब सहायक हो रहे हैं इस दृष्टि से? हाँ, अन्य भी अंग है ना, जैसे कि मैंने नेत्र कहा, प्रकाश भी कारण है, नेत्र भी कारण है, इसके जानने में, पुस्तक के जानने में नेत्र भी कारण है। पर वो स्वतंत्र रूप से भी तो एक एक चीज, नेत्र भी, दीपक भी, एक एक चीज को जतलाता है, तो वो एक एक नहीं, एक एक नहीं जला जतला सकते। प्रकाश नहीं हो, केवल नेत्र हो तो नहीं जना सकते वो। प्रकाश हो, नेत्र नहीं हो तो प्रकाश नहीं जना सकता। इसलिए ये अंग है, अनेक चीजें मिल करके फिर प्रत्यक्ष पूरा होता है। तो जो प्रत्यक्ष का अंग है, दीपक प्रकाश भी प्रत्यक्ष का अंग है, कोई भी प्रकाश एक अंग है, तो जो अंग है उसको भी उस नाम से कहा जा सकता है, उसका भाग है, इसलिए उसको प्रमाण कहेंगे। तो फिर ऐसा तो फिर स्वतंत्र रूप से फिर प्रमाण कोई हुआ नहीं, वो अंग उसको तो सहायता लेनी पड़ेगी। लेंगे ना, तो कोई आपत्ति थोड़ा ना है। कोई भी प्रमाण काम कर रहा है तो उसमें इंद्रियां भी साथ में रहती हैं, मन भी साथ में रहता है, आत्मा भी साथ में रहती है, इनके सन्निकर्ष साथ में रहते हैं, प्रकाश आदि जो भी आवश्यक चीजें हैं वो साथ में रहती हैं, जो जो भी उसमें हैं वो सब उस उसके अंग ही माने जाएंगे। ये सब मिलकर के करते हैं। सारी जितनी प्रमेय वस्तु हैं उन सबके लिए यही लगेगा, या कोई ऐसी चीज भी होगी सीधा प्रमाण से कोई अंग ना लेकर? आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आत्मा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान हो रहा है जी, ठीक है। वहां बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अभी हम स्पर्श का ज्ञान कर रहे हैं, यहां बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्पर्श के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, गंध के लिए नहीं, अन्य इंद्रियों के लिए आवश्यक नहीं है। ये रूप के संदर्भ में प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। सन्निकर्ष की आवश्यकता तो सब जगह होगी, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, सन्निकर्ष को कह रहा हूं केवल, उसकी सहायता है, उसको आप ले सकते हैं। इंद्रिय और मन की आवश्यकता होगी, मन और आत्मा की, जो जो है वो निमित्तांतर भी वहां पर जोड़े जा सकते हैं यथासंभव, जहां जो मिल रहे हों। लेकिन प्रकाश सब जगह हो ये नहीं कहना चाहते, ये दृश्य दर्शन में है, रूप के देखने के अंदर है, ठीक है। आचार्य जी, यहां पर ही दूसरी पंक्ति जी, इसमें प्रदीप भावाभावयोर दर्शनस्य तथा भावा दर्शन हेतु, यहां अभाव शब्द का अभाव है, तो ये अध्याहृत करके जान जाएंगे या मुद्रण दोष मानेंगे? इसको मुद्रण दोष तो नहीं कहेंगे। इनका प्रश्न ये है कि प्रदीप भावाभावयो हो, प्रदीप के बाद में भाव और अभाव दोनों शब्द लिखे गए हैं, फिर दर्शन से तथा भावात, दर्शन का तथा भाव होने से, अब यहां पर तथा भाव, भाव ही लिखा है, अभाव नहीं लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि क्या यहां भी अभाव होना चाहिए? नहीं, तथा शब्द चूंकि आ गया है इसलिए बस तथा भाव से ही ये दोनों बातें आएंगी। तथा भाव से भाव अभाव दोनों का ग्रहण होगा, भाव का अर्थ भाव और अभाव दोनों, तथा भाव का जी वैसा ही, वैसा कैसा? भाव का भाव, अभाव का अभाव, भाव का भाव और अभाव का अभाव, ये तथा भाव कहलाएगा। जो जैसा है वैसा ज्ञान होना, भाव को भाव रूप में जानना, अभाव को अभाव रूप में जानना, ये तथा भाव है जी। तो तथा भाव दर्शन हेतु, इसलिए ये दर्शन का हेतु है जी। आचार्य जी, दूसरा एक प्रश्न था, यदि अंधेरे अंधेरे में दीपक दिखाई नहीं देता तो आप्तजन ये न कहते कि अंधेरे में प्रज्वलित दीपक ले आओ। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप्तोपदेश से भी हम प्रज्वलित दीपक को जानते हैं कि वो दिखाई देता है। ठीक है जी, आप्तोपदेश से भी जानते हैं दीपक को, आप्तोपदेश से भी जानते हैं। तो प्रमाणांतर से जाना ना हमने, किसको जाना प्रमाणांतर से? दीपक। दीपक किस संज्ञा वाला है? नहीं, दीपक की संज्ञा क्या है? हमने कौन सा कारक नाम दिया हुआ है? प्रमेय है। अभी तो प्रमेय बना है, लेकिन वैसे वो प्रमाण था। प्रमाण को प्रमाणांतर से जाना जा सकता है ये बताना चाह रहे हैं। तो प्रदीप प्रकाश एक प्रमाण है अन्य वस्तु को जानने में, और उसको कैसे जाना जा सकता है? हम सीधे भी नेत्र से जान सकते हैं, और किसी अप्तोपदेष्टा के द्वारा, किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्य से भी जाना जाता है। वो दोनों तरह से जाना जा सकता है। तो मूल बात ये बताना चाहते हैं, प्रमाणांतर से उसको जाना जा सकता है। प्रमाण को प्रमाणांतर से जाना जा सकता है, जाना जाता है। इधर और किसी ने हाथ खड़ा किया था? बोलिए। ओम आचार्य जी, छोटे छोटे दो प्रश्न है पाठ संबंधित। आपने बताया था जो क्रिया विशेष से युक्त होता है वह कारक होता है, तो इसे पुनः थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। आप किसी कारक का नाम बोलिए। नहीं पता। किसी भी कारक का नाम बोलिए आपको जिसके लगता हो कि ये कारक क्रिया से कैसे जुड़ा हुआ है। नहीं, कारक नहीं पता, और कारक उदाहरण में कैसे घटेगा? हालांकि बताया आपने, कारक तो ये है नहीं, प्रमाण आदि चर्चा भी चली। नहीं, कर्ता एक कारक है, कर्म एक कारक है, ये तो आपको पता ही है ना। व्याकरण वाले कारक पता है ना? ऐसे बताया आपने, उतना पता है। ठीक है, मैंने बताया तो उससे फिर आपको पहले भी तो पता होगा ना ये। तो देखो, कोई भी कर्ता करने वाला, जैसे यहां इन्होंने उदाहरण दिया वृक्षस्य तिष्ठति, ठहर रहा है, वो भी एक क्रिया है। रामः गच्छति, राम जा रहा है, तो जाना एक क्रिया है। ठीक है, तो राम जा रहा है तो जाना क्रिया का करने वाला कौन है, कर्ता कौन है? राम। राम है। राम को कर्ता हम कब कहेंगे? जब जा रहा है भी जुड़ा रहा हो। ठीक है, अगर जा रहा है हटा दो तो राम कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं हो सकता, क्रिया नहीं है। तो मैं राम को भोजन दे रहा हूं, राम के लिए भोजन दे रहा हूं जी। ठीक है, तो राम है, ये एक कारक है और मैं भी एक कारक हूं। मैं दे रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, और राम के लिए दे रहा हूं तो वो व्याकरण और इस दृष्टि से संप्रदान इस कारक को कहा जाता है कि उस जिसके लिए दिया जाता है। कर्म को यानी हम किसी भोजन को दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? राम के लिए दे रहे हैं। अगर ये देना रूप क्रिया नहीं होती तो राम को संप्रदान कारक नहीं कहा जा सकता था। ठीक है जी। छत पर हम बैठे हैं, हम सब अभी इस छत के ऊपर हैं, भूमि पर हैं, तो ये भूमि हमारा आधार हुआ, इसको अधिकरण नाम का कारक कहा गया। आधार होता है वो अधिकरण, ये एक कारक का नाम है। अगर हम इस पे नहीं होते, होना रूप हमारी क्रिया इस पे नहीं होती, तो इसको कारक नहीं कहते। तो जितने भी कारक हैं वो क्रिया से युक्त हैं। दीपक को प्रमाण तब कहेंगे जब दीपक से कुछ जाना जा रहा हो, नहीं तो दीपक को प्रमाण नहीं कहेंगे। क्रिया से जुड़ करके ही उससे जाना जा रहा है, ये जानना रूप क्रिया जुड़ी हुई है, इसलिए दीपक को हम कारक कहते हैं। मैं जान रहा हूं, अब ये मैं जाता हुआ, प्रमाता हुआ, ये कर्ता कारक हुआ। जानना क्रिया है इसलिए मैं कह सकता हूं, अगर जानना क्रिया ही नहीं है तो हम कर्ता कहेंगे क्या? उसको जाता कहेंगे क्या? प्रमाता कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जिसको जान रहे हैं वो प्रमेय है, वो कर्म कारक है। अगर जानना क्रिया नहीं है तो उसको प्रमेय कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, कर्म कारक नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी कारक हैं वो क्रिया से जुड़ने पर ही किसी न किसी कारक संज्ञा को जो वहां उपयुक्त हो वो प्राप्त होते हैं। क्रिया को हटा देंगे तो वो द्रव्य मात्र है, द्रव्य मात्र को कारक नहीं कहते इन्होंने पीछे कहा, और न क्रिया मात्र को कारक कहते हैं। इसी को इन्होंने इतने विस्तार से बताया जी, स्पष्ट हुआ। दूसरा जी, दूसरा प्रश्न है, ये अनावस्था दोष कल क्लियर हुआ था, अनावस्था दोष किसे कहते हैं पुनः? अवस्था कहते हैं अवस्थान को, एक स्थिति रुक जाना, ठीक है। अब जब वो समाप्त ना हो रहा हो, उसका उत्तर अंत कहीं ना आ रहा हो, तो उसको कहते हैं अनवस्था। जैसे कि मुर्गी अंडे के बारे में बात थी, तो मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो हम पीछे कहते जाएंगे भाई अंडे का कारण क्या, पीछे मुर्गी, उस मुर्गी का कारण क्या, अंडा उसका अंडा, तो प्रारंभ कहां है ये हम नहीं कह पाएंगे। अच्छा, इसमें प्रारंभ साध्य सम में प्रारंभ का पता होता, अंत साध्य सम मत बोलो अभी, साध्य सम शब्द बीच में मत लाओ, इसका एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, आखिर कहीं कोई कौन सा प्रारंभ है, कौन सा कारण है इन दोनों में से? क्योंकि प्रश्न क्या था, मुर्गी पहले या अंडा पहले, और पहले कौन होता है, कारण पहले होता, कारण है, पहले होता है, और कार्य बाद में होता है। तो मुर्गी पहले या अंडा पहले, कहने में हम पहले या बाद में बोल रहे हैं, लेकिन मूल प्रश्न यहां पर क्या है, कारण कौन सा है इनमें से और कार्य कौन सा है। तो जो पहले सिद्ध हो जाएगा वो कारण सिद्ध हो जाएगा, आदि कारण, मूल कारण। तो अब इसमें निर्णय नहीं हो पा रहा है, उससे पहले ये, इससे पहले ये, इससे पहले ये अनवस्था। यहां इस प्रसंग में क्या बात थी कि चार प्रमाण थे और उनका ज्ञान किससे होगा, प्रमाण से, प्रमाण से, वो प्रमाण इन चार से भिन्न होगा जी। एक बात हो गई, यहां सुलट गई। अब जैसे पूर्व पक्षी ने इन चार के बारे में प्रश्न उठाया था कि इन प्रमाणों को कैसे जानते हो, तो अब ये जो हम प्रमाणांतर लाए पांचवा, उस पर भी वो प्रश्न खड़ा करेगा, इसका ज्ञान कैसे होता है, इसकी ये प्रमाण है या नहीं है। जैसे उसने इन पे कहा था ये चारों अप्रमाण है, प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, चलो इस प्रमाण से पांचवें से आपने चार को सिद्ध कर दिया, तो अब कहेगा नहीं इसका अप्रामाण्य है, अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक और प्रमाण लाना पड़ेगा। सिद्धांति ने इसका निवारण कर दिया कि इन चारों से ही हम चारों को जानेंगे, वो तो बाद में हो गया। अभी देखो, अभी अब अभी केवल अव्यवस्था को समझो, उधर मत जाओ अभी जी। तो अगर एक के बाद एक गिनाए जाएंगे तो वह अनवस्था हो जाएगी, ऐसे गिनाए जाएंगे तो नहीं, इसका समापन कब होगा, पूर्व पक्षी का प्रश्न कब समाप्त होगा, हो सकता है क्या? नहीं, यही अनवस्था। सिद्धांति ने उत्तर दिए, ठीक है, कई तरह से उत्तर दिए, वो अलग बात है, अनवस्था दोष। अरुण जी, अच्छा जी, यहाँ पे जो प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षत्वात् कहे यहाँ पे, तो यहाँ जो प्रदीप का जो वहाँ पे इंद्रियार्थ संघ संख्या 154 की पहली पंक्ति पे बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष का जो लक्षण किए हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो यहाँ पे जो प्रत्यक्षंगत्वात कह रहे हैं प्रदीप के प्रकाश को, तो यहाँ पे जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में इनमें किस तरह घटाएंगे इसको? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में सीधे नहीं जुड़ेगा वो प्रदीप प्रकाश, वहां जो लक्षण दिया गया है वो लक्षण है जो सभी प्रत्यक्ष प्रमाणों में घटेगा, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच उनके विषय सब में घटेगा। अब वहां दीपक तो ले नहीं सकते, क्योंकि दीपक को, दीपक या दीपक का प्रकाश या कोई भी प्रकाश, वो इसलिए नहीं ले सकते कि वो केवल रूप को देखने में ही कारण बनता है, बाकी चारों विषयों को जानने में प्रकाश की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। अगर वहां